trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja nie chcę stąd odchodzić, nie chcę smucić się. Nie widziałem tak wielu, stało wokół drzewa. Które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wierzyć w siebie. Czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się? Bigaboo! Stał w środku między nimi, mówił, odejdź stąd, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja chcę twego końca, chcę, byś smucił się. Nie widziałem ich pana, stał tutaj między nimi, mówił, odejdź stąd, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja chcę twego końca, chcę, byś smucił się. Bum, bum. Biga, biga, biga. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz. gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach i gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach. Na naszych ulicach cisza i spokój. Wszyscy wypoczywają po mundialowych emocjach. Zbierają siły, na razie trochę odpoczynku, a wkrótce w weekend kolejne emocje. Proszę Państwa, a u nas kultowe polskie płyty i nagrania. W tej chwili jest to oczywiście album Mój Wydawca grupy Kult. Za moment jeszcze jedna piosenka, która oryginalnie znalazła się na tym krążku, ale my usłyszymy wersję koncertową. Wersję z koncertów MTV Unplugged Kultu. Będzie zespół, będzie też gość, zresztą niech o tym wszystkim opowie sam Kazik Staszewski. Drodzy moi, czas na drugiego naszego gościa. Chciałem i mam zaszczyt oczywiście przedstawić wokalistę z siostrzanego zespołu Bulldog, Tomka Kłaptocza. Na pewno część zna go z was albo i wszyscy z... się ze śpiewania w grupie, prawda, akurat, a teraz dołączył on do grupy Bulldog. I oto on przed wami. Przywitajmy go gorąco. Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja mogę tylko powiedzieć, że to wielka, wielka przyjemność dla mnie, że z kolegami mogę dzisiaj zagrać. Na nic więcej mnie nie stać z całego serca. Posiadam też. Wychyliłem się na trzy ćwierci, aby zobaczyć, czy coś z daleka leci. Leciał z góry świetlisty wóz. Pomyślałem, że to koniec mój już. Chciałem uciekać, lecz w miejscu stałem. A to ty wylądowałeś. Masz trzy ręce i nogi w cztery, jedną głowę, ale par oczu wiele. Wychyliłeś się z tego wozu, a dostałem ja tu na rozdrożu. Obejrzałem sobie dokładnie ciebie, tak jak ty obejrzałeś mnie. Pokazałeś ręką na niebo, ale tego tłumaczyć mi nie było potrzeba. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znać środkową ręką ku górze. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znać środkową ręką ku górze. Jeśli jeszcze nie wiesz, o co tu chodzi, spróbuję ci pomóc poszukać odpowiedzi, ale sam nie bardzo rozumiem, czemu jeden z nożem za drugim biegnie. Nie złość się, bo to nie powód do złości. Obejrzymy dziś razem bogdyny wiadomości, że naszemu jeden do drugiego strzela. To właśnie się bogaci producent miecza. Rozglądasz się dokoła, ja wiem, to pomstę do nieba woła. Okrutne nienawiści tak normalnione, tutaj dobry intencje prowadzić wojnę. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znać środkową ręką ku górze. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znać środkową ręką ku górze. Środkową ręką ku górze. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj, daj, nie odmawiaj, daj. Tu interes przemocy napełnia złotoworki, daje ludziom pracę i daje zyski. Pytasz, czy to można wszystko zatrzymać. Nie, złotej kury nie powinno się zatrzymać. zażynać. Tu jedni ludzie płaczą, gdy inni się bogacą i za taki stan rzeczy swoim sługom płacą. Mówię, swoje tłumaczenia nie wierzę. Jestem tylko brajkiem, a nie papieżem. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znać środkową ręką ku górze. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj, daj, nie odmawiaj, daj. Widzę po twej minie, wierzysz, o co chodzi, kto i co na tym świecie rządzi. I nie wiem, czy traktujesz to trochę jak bajkę. Wsiadasz i dalej w powrotną drogę. Masz trzy ręce i nogi cztery, jedną głowę, ale par oczu wiele. Ostatni raz patrzysz za siebie. Zniesmaczony znikasz na niebie. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj mi znać środkową ręką ku górze. Jeśli rozumiesz, co do ciebie mówię, daj, daj, nie odmawiaj, daj. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Gdzie ty jesteś, a mnie tam nie ma. cię nie wrócę już. Chyba, chyba nie. Mamo, bardzo cię kocham, kocham cię. Myślałem, że ty skrzywdziłeś mnie, a to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem to. Tak późno to zrozumiałem. Zrozumiałem to. Tego zespołu trudno mi było zdecydować się na jakąś jedną konkretną płytę, która zasługiwałaby najbardziej na miano kultowej, tak więc myślę, że nie któryś konkretny album, tylko po prostu zespół Jam w naszej audycji Teraz Polskie i Teraz Kultowe Polskie do godziny 4 w programie Trzecim Polskiego Radia. Kolejne nagrania Jamu. Otaczało mnie, nie byłem sam.

SMS-ów, które napłynęły pod numer 71335. Listę SMS-ową od słuchacza, który napisał, że najchętniej słucha piosenki Wokół Sami Lunatycy. Jest to piosenka adekwatna do wspomnień z dzieciństwa, kiedy to słuchałem zespołu Jam wraz z bratem. Piosenka dla mnie jak najbardziej kultowa. Taka informacja napłynęła pod numer 71335, a ja czekam na kolejne listy SMS-owe związane z kultowymi płytami, z kultowymi polskimi piosenkami. Jeszcze jedno nagranie grupy Jam. A pośrodku ja pytam, w którą stronę mam iść. Dokoła nic, tylko piach, tylko piach. W blasku księżyca dostrzegam coś, jakby jakiś znak dany mi. Pytanie, czy to złudzenie, czy może nie, nie. Tulę się w sobie, pamiętam ten dzień. Z ramion matki uciekłem w świat, myśląc, że tak lepiej. Lepiej tak. Gdybym mógł wrócić, odwrócić czas, bez wahania oddałbym to, to wszystko, co mam, nawet więcej, więcej. Jutro ruszę tak. Bojąc się, że znów zgubiłem cel, może wszystko jest już stracone, a może nie, a może nie. Jutro ruszę tam w inną stronę, z wiarą, że choć raz uśmiechnie się los i odzyskam. Jeszcze coś, jeszcze to coś. Jak to być może, jak stało się. Do niedawna przyjaciół w gród, teraz pustka i głód. Głód zrozumienia. Muszę się zbierać, pozbierać się. Jeszcze jeden spróbować raz, obudzić się. Koszmarnego, złego snu. Jutro ruszę tam w obcą stronę, bojąc się, że znów zgubiłem cel. Może wszystko jest już stracone, a może nie, a może nie. Ruszę tam w inną stronę, z wiarą, że choć raz uśmiechnie się los i odzyskam myśli stracone. Jeszcze jeszcze coś, jeszcze to coś. We'll be right back.